Ja veieu com seguim amb els ritmes musicals mitjançant la teva sintonia, la de la factoria dels 80, The 80s Factory, que aviat també començarà a incloure cançons, i bastantes, dels 90, perquè cada vegada ens fem més grans els seguidors d'una generació musical i cada vegada també recordem més cançons del 90, i si no, sentint emissores que programen bastanta d'aquesta música, doncs un se'n dona compte de la música que està deixant enrere, que convé recordar. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, With Somebody That Loves Me, vull ballar amb algú que m'estimi. És una de les bones cançons que recordàvem mitjançant el nostre espai. Rafael Corbí, al vostre costat, The 80's Factory, Leona Lewis, I See You, el tema d'Avatar, i Leo Sayer, amb More Than Can I Say. Walking through a dream, I see you. My line in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart that this dream never ends. Oh, factoria dels 80, la música de tota una generació, amb Rafael Corbí. I know that much is quins grans clàssics que hem recordat, oi? Al vostre costat, a la Factoria dels 80, música de grans i extraordinaris èxits de sempre, com la cançó de Leo Sayer, que us portaven el More Than Can I Say, més que puc dir-te jo, és molt més el que et voldria dir del que segurament t'arribaré a dir mai. I, igual que la cançó de Mike Oldfield, aquest Moonlight Shadow, amb Maggie Reilly a la veu, una de les grans cançons també, en aquest cas crec recordar el 1983, i el True de Svantau Valet, també un dels grans clàssics de quan la nit ja s'apagava i la foscor ens dominava els anys 80. Cool and the Gang, estem de celebració, un cop més. Celebrate and have a good time. Yeah, yeah. Celebrate.

think about you. The coffee cup, I think about you. I want you so, it's like I'm losing my mind. The morning ends, I think about you. I talk to friends and think about you. And do they know it's like I'm losing my mind? All afternoon doing every little chore, the thought of you stays bright. Sometimes I stand in the middle of the floor, not going left, not going right. I dim the lights, think about you. Spend sleepless nights to think about you. You said you loved me, or were you just being kind? Or am I losing my mind? About you, spend sleepless nights to think about you. You said you love me, or were you just being kind? Or am I losing my mind? Or were you just being kind? Or am I losing my mind? Or were you just being kind? Or am I losing my mind? Els grans èxits i els grans ritmes de l'ècada dels 80 al nostre costat, amb aquest espai que fins i tot ens porta grans protagonistes de la petita pantalla i de la gran pantalla, com Liza Minnelli, però també de la cançó, amb aquest Losing My Mind, perdent els meus sentits, una excel·lent cançó que ens recordava també la nostra generació. Abans Barry White and Just The Way You Are, i grans clàssics de la mà, de la veu, de la composició d'Eddie Grant, Cool and the Gang, Spandau Ballet i Mike Caulfield, entre d'altres. Però els noms no es queden aquí, perquè a la recta final de l'espai escoltarem a Fleetwood Mac en Don't Stop, a Madonna en Justify My Love, o els Four Tops en Don't Walk Away.

grip on me. Now that you got me inspired. Don't you walk away, don't you walk. D'aquesta manera hem posat punt i final amb la música de Fleetwood Mac, Madonna, els Four Tops, amb el seu Don't Walk Away, també en Grover Washington Jr., amb el Just the Two of Us, des del 1981, i amb aquesta darrera cançó que sentíem, Taste of Honey, Boogie Oogie Oogie. Salutacions de Rafael Corbias, de tot a la Factoria dels 80. Fins una propera ocasió. A reveure, amics i amigues.